Thank you. Karlas Vytaus, visi kiti kauniečiai. Aš iš Kauno rajono. Ai, tai palaukai. Labai ačiū Raimundui, aš net pradžioje nespėjau įsiterpti, leidau iš karto improvizuoti, nes įkišau, ačiū Jums labai. Grupė Jūsų, kaip vadinasi, kuri vis kitokių sąstatų. Tai mes šiaip konformistai. Šiaip tai konformistai, ne konformistai, kaip prisitaikyti, bet konj iš rusų kalbos. Arglys, taip. Ir farm, tai čia angliškai, taip, ūkis. Ir sakykime, mes vartojame trikalbystę ir mūsų kaip sakoma, moto žino galbūt, ne? Galit pasakyti, jeigu dabar sakykime, nu taip, tarp rytų, vakarų esam, tai būtinai ta trikalbystė reikalinga, negali perėti iš karto kažką. Iš rytų į vakarus, tai nuo rusų kalbos, tai yra lietuvių kalba, po to rusų, po to vėl anglų, po to vėl, tai va ir maišasi. Čia atsakoni, taip? Vietram blowing, going western kryptimi, farm together družna strojim, grow turtingų žmogumį. Ir čia būtų mūsų moto. Labai geras moto. Ačiū Jums labai, ačiū už improvizacijas, kai kas tikrai pirmą kartą turbūt ir matė, ir girdėjo. Gaila tų, kurie neatėjo dėja. Taip jau būna, bet ne paskutinius mūsų. Akustika geresnė buvo, nes kuo daugiau žiūrėjau akustiką. Ne paskutinis mūsų susitikimas. Mačiau, kai kas domėjosi procesu, kiti meditavo nuo garsų, visi įvairiai priima muziką ir ją įsileidžiam. Ačiū Jums labai. Ačiū, kad klausėtės, mums labai malonu, kad yra instrumentai paruošti, viskas atvažiuojam ir grojam. Mes esame, kai kurie iš vis ligoniai pamato instrumentą, nereikia ne alkoholio nieko, daugiai tik grojam. Ačiū Jums labai, kad vitaminas atvėsime. Ačiū labai.